Marcin Kucy, Jacek Hawryluk, Piotr Metz, Robert Bożyn. Autopromocja Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 1 stycznia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pracowity Sylwester jak zwykle dla strażaków. Odnotowali ponad 2000 interwencji. Milion ludzi witało Nowy Rok na Times Square w Nowym Jorku. 5 Polaków startuje dziś w Garmisch-Partenkirchen. Ponad 2100 razy strażacy wyjeżdżali na interwencje w Sylwestra w ciągu dnia oraz pierwszych godzin Nowego Roku. W tym czasie gasili ponad 1200 pożarów, mówi Paweł Frontczak, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. W pożarach tych zginęły 2 osoby, a 12 innych zostało rannych. Trudno powiedzieć, co było przyczyną tragicznych pożarów, które powstały wczoraj, czyli w ostatnim dniu starego 2019 roku. Między innymi do pożarów, w których zginęły osoby, doszło w Łańcucie oraz w Ostrowi Mazowieckiej w województwie mazowieckim. Strażacy interweniowali też w związku z nieuważnym używaniem petard i fajerwerków oraz usuwali skutki wichury, najwięcej w województwach pomorskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, ale na niektórych na Mazowszu jest ślisko. Na Podkarpaciu pada śnieg, a na Pomorzu są mgły, poinformowała w pierwszy dzień Nowego Roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowcy apelują do kierowców o ostrożną jazdę, zwłaszcza w tych regionach. Szeroko komentowane jest oświadczenie Mateusza Morawieckiego w związku z wypowiedziami prezydenta Rosji dotyczącymi m.in. powodów wybuchu II wojny światowej. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że eksperci będą też analizować, czy są one przemyślanym planem podniesienia temperatury dyskusji o wojnie. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że należy wspólnie występować przeciwko prowokacji Rosji. Sprawę komentowali także zagraniczni politycy. Ambasador Ukrainy w Polsce Andrii Deszczyca napisał, że próby wymazania swoich zbrodni i przerzucania win na ofiary to do dziś klasyczny schemat Kremla. Z kolei były rosyjski wiceminister, a obecnie opozycjonista Władimir Miłow tłumaczył, że wypowiedzi Władimira Putina dyktowane są między innymi chęcią podtrzymania mitu o wielkim zwycięstwie nad hitlerowskimi Niemcami. To obrzydliwe, ponieważ oni nie mają z tym nic wspólnego. Ich duchowi ojcowie i dziadowie siedzieli w gabinetach NKWD, gdy w tym czasie cały kraj walczył. Na pewno ani Putin, ani cała ta swołocz ze zwycięstwem nie mają niczego wspólnego. Kontynuacji sporu z Rosją nie chce prezydent Andrzej Duda, przekazał szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Dlatego też nie należy spodziewać się w najbliższym czasie żadnych nowych oficjalnych wypowiedzi strony polskiej. Pamięć o ludzkiej tragedii, jaką przyniosła II wojna światowa, prezydent przywoła podczas styczniowych uroczystości obchodów 75-lecia wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Paulina Kurek, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz szczęśliwego Nowego Jorku. Na wschodnim wybrzeżu USA północ wybiła 6 godzin później niż w Polsce. Miliony mieszkańców Wielkiego Jabłka i turystów spędziły ten czas na Manhattanie. Około miliona osób odliczało sekundy do 2020 roku w czasie tak zwanego ball drop, a więc opadania wielkiej kryształowej rozświetlonej kuli na maszcie wieżowca One Times Square. Punktualnie o północy na zgromadzonych Nowojorczyków i turystów posypało się konfetti i wszyscy ściskali się radośnie z piosenką Franka Sinatry w tle. Tysiące osób wybrało się na spacer po bruklińskim moście, skąd widać było przepiękny pokaz fajerwerków, jeden z 4 organizowanych w mieście. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Karl Geiger był najlepszy w kwalifikacjach do dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen w Niemczech. W zawodach startuje 5 Polaków. O ich szansach na awans do finałowej rundy mówi były skoczek Krzysztof Biegun. Bardzo szkoda Kuby, że się nie dostał. Widać, że coś u niego nie funkcjonuje, bo już te jego skoki są takie przeplatane bardzo w kratkę i albo skoczy dobrze i ma pecha, zdyskwalifikują go, albo rzeczywiście jest poza tą 50. Z tych Norwegów myślę, że tam oprócz Stefana na naszą stronę jest korzyść. Stefan z Danielem Andretande, który też w sumie zaliczał swego rodzaju wpadki i może być to naprawdę bardzo ciekawa para. Już różnie w turnieju się działo, nawet faworyci czasem przegrywali pary. Także życzymy Stefanowi, żeby skoczył jak najlepiej i choćby jako lucky loser się zakwalifikował, a reszta na naszą korzyść i bez problemu sobie poradzą. Początek konkursu o 14. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

W rozbiegówce do 26 etapu wszechczasów na 671 miejscu Raymond i Super Girl oni też wystąpili z koncertem tu przy Myśliwieckiej. Kto by to pamiętał? Chyba z 18 lat temu to było. Sygnał od państwa budzik@polskieradio.pl 71335. Pan Kazek z Kociewia napisał: od rana włączona trójka, nie tylko w sypialni, w kuchni, w łazience, ale także w garażu i w kotłowni. Tak więc top jest nasz. Konkretnie rozbiegówka i miejsce 667. Connection I should cut. I was Ech, panie redaktorze, nie masz pan sumienia taką muzyką o tej porze. Wszystkiego najnaj w 2020 roku. Sygnały od państwa bardzo pięknie dziękujemy i życzenia. Co państwa głosy? Głosowało się w listopadzie i grudniu ubiegłego roku, no i tak to właśnie poukładało się po pierwszej setce. Na 667 roku z 1977 Salisbury Hill i Peter Gabriel. Kwadrans po ósmej w nowym roku. Ach, chciałoby się tak wstawać. Jakby się chciało, ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Miejsce 480. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się urośnie kilka drzew, niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Zimny poniedziałek, gorącą stanie się niedzielą. To co nie pozmywane, samo zmyje się. Nieśmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele, a tego czego mało nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe, coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Stanie. Nim stanie. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. WW na 480 miejscu. Aby się państwu lekko wstawało, ale żeby tak było, to podtrzymuję życzenia na nowy rok składane jeszcze w ubiegłym, starym 2019, byście się państwo wysypiali. A pozostałym, którzy muszą wcześniej wstawać, zostawili tę być może i często mało przyjemną, ale jednak okoliczność. Myślałem, że nikt nie przebije garażu i kotłowni, ale jednak pan Przemek z Małopolski słucha topu w oborze razem z krowami. Pan Przemek z Małopolski, zuch chłopak. No to specjalnie dla krów i dla pozostałych miejsce 474. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your liczę sygnałów od państwa pod tytułem za nisko, a przecież oddawałam głosy m.in. na WW przed chwilą, przed momentem także na Adele. Rolling in a Deep na 474. miejscu. Ależ wzruszająca korespondencja m.in. od pana Piotra, który informuje, że to drugi top wszechczasów syna Jana Leopolda. Pierwszego słuchał tuż po narodzinach w inkubatorze na oddziale wcześniaków. A dziś po raz pierwszy słuchamy razem i będziemy słuchać podczas imprezy urodzinowej. Pozdrawiamy i wszystkiego, co najlepsze życzymy. I jeszcze jedno nagranie z piątej setki. Nie skłamię, jeśli powiem, że to jedno z ulubionych nagrań Fleetwood Mac na 411 Little Lies. No i gdzie jeszcze? Między innymi w autobusie linii 27 w Kielcach też słuchamy. Panie Tomku, proszę zrobić głośniej, bo ci, którzy wracają z udanej zabawy sylwestrowej, też chcieliby posłuchać. No a teraz miejsce 353. Ech, wspomnienia szkoły średniej. Pardon, 2 minutes too late, and isn't it ironic? Alanis Morissette, Ironic na miejscu 353. Sygnał od Państwa, co można robić i gdzie spędzać ten właśnie początek nowego, rozpoczynającego się 2020 roku, między innymi na spacerze. Pozdrawiamy wszystkich, którzy to właśnie wyprowadzają swoje ukochane czworonogi. Pan Marcin pozdrawia z noworocznego biegania w mazurskim lesie. To taka tradycja, pisze pan Marcin. Nowy rok zaczynam od biegu. Słuchawki w uszach, trójka i dzida. Wytrwałości życzymy w tym bieganiu, bo tych postanowień noworocznych jest sporo, a później różnie to bywa. No to na spacer, być może z kolejnym miejscem, przeskoczymy sobie 333, tak ziu. Chociaż pan Paweł pozdrawia z trójkowej gminy Ptaszkowa. Trójkowej, bo kod pocztowy 33333. Tam pan Paweł słucha topu dość głośno, by wszystkich sylwestrowych śpiochów dobudzić. To ciekawe, czy się uda. Miejscem 328. Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me? David Bowie, jedno z nowszych nagrań na topie wszechczasów w rozbiegówce. Za nisko, 328 miejsce, Lazarus. Państwa korespondencja, gdzie można słuchać i czy można słuchać, a pewnie, że tak i należy. W spokoju, między innymi to od pana Bartosza. Tak jak dziś, tak jak przed rokiem, słuchowisko topu na dyżurce placówki Straży Granicznej na wschodniej granicy Polski. Spokojnej pracy, spokojnego roku i dobrych dźwięków, tak jak życzy pan Bartosz. Z pewnością takie będą, bo i takież na miejscu 233. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. You can get addicted to a certain kind. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad it was over. Z wypraw na koniec świata Niedźwiedź przywiózł i tak zostało Gotye i Kimbra w tym roku na 233 miejscu, a i sygnały także stamtąd, między innymi o tym, że państwo po drugiej stronie internetowego radioodbiornika w Australii, tam już po 20, ale proszę uważać na siebie, szalejące pożary, poważna sprawa. No ale nie tak daleko, także w Warszawie pani Kasia z warszawskich Bielan informuje, że dziś leniwie z kanapy, z pozycji horyzontalnej. Tak właśnie dziś szczególnie. Żadnych gwałtownych ruchów. Miejsce 213. We'll be right back. Jest, potwierdzają państwo, kocie ruchy, żadnych gwałtownych dzisiaj, pozycja horyzontalna. Kto w takiej spędzi ten pierwszy dzień roku? Proszę dać znać, 71335 budzik @polskieradio.pl. Miejsce 213, Seven Nation Army i The Wild Stripes. Odważna propozycja od pana Zbyszka z Bielska-Białej. No dobrze, panie budziku, do 9 zostało jeszcze tyle czasu, żeby zagrać pierwszą trójkę topów. No dalej, do odważnych świat należy. Wytłumaczy się pan jakoś. Panie Zbyszku, co tam pierwsza trójka? A dziewiątej zdążylibyśmy być może od miejsca piątego do pierwszego. No to krakowskim targiem to będzie miejsce piąte. A konkretnie 205. Thank you. Już nawet nie liczę, bo i przy Kate Bush kolejny sygnał. Co 205 miejsce? Za nisko. A głosowałem. Pewnie Niedźwiedź też takie głosy otrzymuje. Marek Niedźwiecki w studiu. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. Liczysz takie głosy? Ile to, że dlaczego tak nisko? Znaczy jest w ogóle skandal, że na przykład Year of the Cat jest na 958 miejscu. Ale i tak mamy lepiej, dlatego że prezentujemy tak naprawdę pierwszą setkę. Natomiast w niekonkurencyjnej stacji radiowej w Holandii słuchałem tego Top 2000, to oni grają 2000 utworów. Od Wigilii. Od Wigilii do wczoraj, do północy. Nie wiem, jak im się to wszystko poukładało, że udało się dokładnie, no ale teraz komputery to wszystko za nas robią, więc... A mylą także czasami troszeczkę. Też mylą? Tak. Ja nie słuchałem tego non-stop, ale wtedy, kiedy słuchałem, to może trzy błędy, takie drobne jakieś tam. Nie aha z YouTube. Znalazłem. Nie, dzięki za tak zwaną niedźwiedzią przysługę. Marcel się pastwił nade mną cały ranek. Dobrze, że państwo tego nie słyszeli. Ale to jest niesamowite, że takie notowania przyciągają aż tak dużo słuchaczy i że właściwie gramy praktycznie te same utwory co roku. Chociaż nie, w tym roku jest jednak sporo nowości. To już zdradzam tajemnicę. Nowości. O, na którym miejscu? Nowości. Nawet chyba na 60. Czyli jest tak? Jakoś coś nowego tu się pojawia. Ale to fajnie, dlatego że no, oczywiście szkoda, że wypadają utwory z pierwszej setki, ale dobrze też, że jest rotacja. Temu ma służyć. No właśnie chciałem zapytać o ten fenomen topu wszechczasów, bo niby są to, znaczy niby, no na pewno są to utwory, które bardzo dobrze znamy, ale zdaje się, że tak policzyłem, zaglądając do tej pierwszej podstawowej setki, że prawie w ogóle w ciągu roku się nie gra tych utworów. No, archive, dajmy na to. Raz w roku w Muzyce Ciszy może. No tak, to znaczy wiesz, no Led Zeppelin, czy Queen, czy nawet Hotel California, to rzeczywiście są utwory, które pojawiają się rzadziej, chyba że ktoś zamówi w Muzycznej Poczcie UKF-u. No ale też chcemy, żeby ta oferta była szeroka, żeby... Chociaż może to powinno być tak. Znaczy teraz w tych dniach będzie pewnie częściej, będą się częściej pojawiały takie utwory, te szczególne. Bo kolejny plebiscyt rusza od jutra, tak? No tak, a poza tym no, ja na przykład jutro w Tonacji Trójki zrobię sobie takie podsumowanie, zagram pewnie 10 utworów takich, których nie było ani u ciebie, ani nie będzie ich w pierwszej setce. No bo to są najpiękniejsze utwory świata, no nie da się ukryć, a że układają się akurat tak, że wszystkim się wydaje, że są za nisko, no to od tego są głosy, można będzie zagłosować w przyszłym roku. Przypomnę jeszcze także, że można zaproponować 13 utworów, których brakuje, no ale to proszę zaczekać do końca topu dzisiejszego i jeszcze ewentualnie napisać top@polskieradio.pl, a my te utwory w miarę możliwości dorzucimy w przyszłym roku. Taka książka, skargi i zażaleń. A w sprawie tej pierwszej części, czy ostatniej części setki u Niedźwiedzia, co najbardziej zaskoczyło? Coś możemy zdradzić? Nie, znaczy najbardziej zaskoczyło mnie to, że są ruchy wreszcie, bo było tak, że czasami była jedna albo dwie nowości, albo dwa, trzy powroty do już setki. Nie mówiąc o pierwszej dziesiątce. Nie, nie mówimy o tym. Powiem, że inna piosenka prowadziła prawie do samego końca, a ta, która wygrała jeszcze na miesiąc przed, a właściwie na dwa tygodnie chyba przed końcem była na miejscu 14. No to takie rzeczy mogę zdradzić, ale nie zdradzę. Co na pierwszym? Zwłaszcza panu Zbyszkowi nie zdradzę, co jest w pierwszej piątce. A Niedźwiedziu, do odważnych świat należy. Ja to bym się pewnie nie wytłumaczył, ale Niedźwiedź jakby powiedział, że no dobra, nie będę podpuszczał. Jak się spało? Krótko. Ale jak Bóg przykazał, do 21 do łóżeczka, żeby do roboty na rano? No może nie 21, ale bo słuchałem tego konkurencyjnego topu, ale przed północą, bo nie przepadam za tym dniem, zatyczki do uszu zrobiły swoje. I nagle obudziłem się, jest 5:55. Rześki wypoczęty po 9:00 do pracy. Tak można pracować 1 stycznia. Marek Niedźwiecki, Top Wszechczasów, 26 po godzinie 9:00. A my kończymy miejscem 178. To Zbigniew Wodecki, Ola Baszun, Iwanka Kunewa, Piotr Łodej. Pięknego dnia.